Amy Schumer szabad, vagy inkább mocskos szájú stand-uposként indult, aki nem szemérmeskedett akár a szexuális szokásairól, akár a szülei iránti érzéseiről beszélt. Frusztrált amiatt, hogy sosem tud humorista lenni, csak női humorista, és hogy az újságírók egy része folyton arra akarja kényszeríteni, hogy bármi is a téma, a teljes női nem nevében nyilatkozzon. Úgy véli, hogy a nőknek kétszer annyit kell dolgozniuk fele annyi elismerésért, mint a férfiaknak. Kezdetben stand-uposként gyakran pont arra épített a poénjainál, hogy egy magas sarkúban és miniruhában fellépő, szőke manhattani lány szájából eleve viccesebben hangzanak az ordinári dolgok, például, hogy lecsázza a saját anyját. Időnként pedig direkt egy butaliba bőrébe bújva mondott olyanokat, hogy régebben randiztam latin-amerikai fiúkkal, de manapság már jobban szeretem a kölcsönös megegyezésen alapuló szex. Amy Schumer nem akar tetszeni. Ő azt akarja, hogy röhögjön rajta mindenki. Nem akar szexi lenni, és nem is az. Nem igaz, hogy nem az egyébként. Az Amy Schumer egy csomószor igazából pillanatokra, de nagyon szexivé változik. Azért, mert nem ez az elképzelésed róla minden másodpercben, mint az Emily Ratajkowskiról, attól még az úgy van. Meg jól is viseli, meg nagyon laza. Ellenben mondjuk pont az ordinári humor az, amitől, hát nem tudom, a humortól azt hiszem, hogy vonzóbb egy nő, az ordinári humortól kevésbé vonzó. De vajon ez csak a nőkről lehet elmondani? Tehát én a nőkről mondom el, mert nekem a nők tetszenek, és a csávoknál meg nem zavarna, de egy férfiról meg egy nő fogja ugyanezt elmondani, hogy a humor megszépít ide az ordinári humor, és itt nem az én kiváló ordinári humoromra, hanem kifejezetten az ilyen pisik, aki viccekre gondolok, az pedig taszítóvá teszi. Itt amúgy ki volt sípozva, hogy lekacsázza az anyját, pedig miért ne hívhatná kacsának az anyukáját? Szerintem ez semmi baj. Ebben az évszázadban ez a nagy feladvány az emberiség előtt, hogy minden egyes szituációban gondolkodjon el azon, hogy na, ezt a poént, hogyha egy férfi mondta volna, mennyire lett volna vicces. Na, ha ezt egy nő mondta volna, mennyire lett volna viccesebb lett volna? Kevésbé lett volna vicces? Akkor te szexista vagy, tudod? És akkor korrigált belül a műszereidet. Legyen ugyanolyan vicces, ha férfi mondja, mint hogyha nő mondja. Miközben miért baj ez? Ez már szexizmus? Ez már nemek közti egyenlőtlenség? Hogy egy csaj mondjuk beleáll abba, hogy a külseje nem biztos, hogy annyira vonzó, az természetesen viccesebb, mert ritkábban történik meg, mint hogyha egy csávó áll bele. Mert a csajok azok, csajoktól szemben nagyobb az elvárás arra vonatkozóan, hogy csinik legyenek, jól nézzenek ki, tip-toppok legyenek. A csávóknak több meg van engedve ilyen téren. Mások a férfiak, és mások a nők, és ennek megfelelően máshogy gondolkodunk róluk, máshogy viszonyulunk hozzájuk. Ez természetes. Ez a természet része. Vagy akkor is szexista vagy, hogyha a sörénye alapján meg tudod állapítani egy oroszlánról, hogy hím vagy nőstény. Szexista vagy? Hát ugyanúgy kéne hozzáállnod, hát neked vaknak kéne lenned a nemekre, és mi van, ha nem vagy vak a nemekre, és mi van akkor, hogyha nemek léteznek, és az nem szexizmus, egyszerűen csak a belátása valaminek, ami van. Azt szokták mondani, hogy nem szabad általánosítani. Én ebben azért tulajdonképpen egyet is értek. Na de mi van az általános igazságokkal? Mert vannak általánosságok. Nem igaz, hogy nincsenek általánosságok. Azoknak a kérdéseknek a terén, amelyeknek a terén különbözőség van, vagy az egyediség megkülönböztet, tényleg nem érdemes általánosítani, mert elmosunk olyan határokat, amely határok lehet, hogy fontosak, és kategóriák. Itt érdemes a fogalmi kategóriákat jól megkülönböztetni. De vannak általánosságok. Na most egy olyan világban, ahol már tilos általánosítani, mert meg van tiltva, ott az általános igazságok kimondása is tilos. Márpedig egy olyan világban, ahol tilos kimondani az általánosságokat, megvakulunk az általánosságok iránt. Márpedig ezek ugyanúgy a létezésnek, ugyanúgy a világnak a részei, és föl kell ismerni azt, hogy mi az, ami általában van úgy, és mi az, ami meg speciálisan van így, úgy és amúgy. Azt hiszem, hogyha a stand-up is egy performance, akár férfi, akár nő adja elő, akkor igenis számít az, hogy az mondjuk milyen előadásmódban, milyen megjelenéssel történik, mert ez egy vizuális élmény lesz, kivétel természetesen, hogyha csak a hangot hallod. És talán a Ráskó Eszter mondta ezt egy interjújában, hogy érdemes az elején elsütni ezt a poént, a leginkább szembetűnő jellegzetességedet, és akkor menjünk tovább, mert utána az olyan lesz, mint nem tudom, az elefánt a szobában, hogy mindenki tudja, hogy ott van, de nem beszélünk róla, neki kicsit nagyobb az orra, ő neki egy kicsit görbe a háta, ő pössze, sejpít, stb. És egyébként ezt a férfiak is nyilván gyakorolják, tehát hogyha valakinek súlyfeleslege van, vagy sejpít, akkor az lesz az első, amiből viccet fog csinálni, és akkor utána lehet hangolódni a többire. De mi van, ha ezen nem tudsz tovább lépni? Hogy én azt érzem, hogy vannak olyan férfi humoristáink, akik mondjuk x évvel ezelőtt is azon lovagoltak, hogy súlyfeleslege van, vagy hogy sejpít, és vannak olyan férfi humoristák, akik ezen már tökre túlléptek ezerszer, és ki tudta nőni ezt a fajta burkot, mint ahogy mondjuk a Daniel Radcliffe a mai napig Harry Potter lesz, és csóró hiába játszik el akármilyen szerepet, ő még mindig abban van. Itt kétféle ilyen burokról beszélünk, amit nem szakít át valaki. A Daniel Radcliffe nem akar a Harry Potter burokban lenni, ezt nem ő csinálja saját magával, hát akkor csinálta, amikor elvállalt 9 filmet, vagy 8-at, vagy nem tudom hány van. De legalább az Extrasban egy epizód kifejezetten arról a Daniel Radcliffe-ről szól, aki nem akar Harry Potter lenni. Folyamatosan cigizik, hogy lássák, hogy ő már felnőtt, igen, meg ilyenekhez csinál. Ő a rossz Harry. De hogyha nőkről beszélünk, ide akartam kifuttatni, mert Amy Schumer ugye, hogy a bejátszóban is elhangzott, ő ki akarja nőni ezt a burkot, ő nem akarja, hogy a nőiessége határozza meg ezt a performanszot, attól függetlenül, hogy egyébként egy csomó olyan poénnal viccelődik és élcelődik, ami már kiüti azt a barométert, amit ugye azért mész oda, hogy valami olyat halljál, amit megdöbbensz, ami egy kicsit így átüti azt a... De engem nem botránkoztat meg egyébként, ha egy nő ordenáréskodik. Én szerintem sokkal előbb kenszelezik nők az ordenáréskodó nőt, mint a férfiak. Uh-huh. A férfiak is kenszeleznek nőket, de valami teljesen másért, mondjuk, mert megalázott egy férfit, vagy őket visszautasította, és akkor kitalálnak valamit, hogy tudod, miért tegyenek alá az illetőnek. De szerintem azokat a nőket, akik ilyen nagyon felszabadult humorral élnek, amit ilyen fiúsnak gondolunk, azokat azért gyűlöli a többi nő, mert ők már szabadok. Megvan az a kép, amikor a csaj megpróbál integrálódni egy tombolyként a fiú társaságba, egyedüli nőként, és akkor valami ilyen kakipisis vicc van, és ő nagyon hangosan nevet. Lehet egyébként, hogy a rohadtul nem tartja viccesnek, de egyszerűen szeretne a része lenni ennek a társaságnak, és ezt csak akkor tudja megtenni, ha a nőiességét, bár a külseje mondjuk tök jól néz ki, és ő tip-top ma is elkészült, de a stílusában és a személyiségében integrálódnia kell a férfiban. Mert tökéletlennek lenni mindig felszabadító. Tökéletesnek lenni meg mindig nyomasztó és szorongató. Ez, vegyük példaként csak a dohányzót. Én nem dohányzom. Nem is dohányoztam soha. Nem bírom a nikotint. Próbáltam dohányozni, évekbe tellett, hogy belássam a kudarcomat, sikerült megtanulnom dohányozni. De jó neked, Robi. De mindig a dohányosokkal akartam lógni. Mindig a dohányosok körében. Tudod, mert az ártalmas, mert azzal ők mérgezik magukat, mert az ahhoz tartozik egy vagányság, ahhoz tartozik egy felszabadultság. Igen. Amitől az anyukát féltett mindig is, tudod. Valami, amiről jól tudod, a frontális lebenyedben jól tudod, hogy nem kéne, hogy nem lenne szabad. De az ösztönéd odahoz. A mai fiatalok már nem gondolják ezt, csak nagyon kevesen a valódi cigarettákról, és ez maradjon is de így. De mindegy, mert ezt a lényeg, hogy ennek van egy helye. Közszolgálati oszkárságot hallottam. Ennek van egy helye az agyban, és hogyha kiveszed onnan a cigit, akkor oda betolul valami más. Az biztos, hogy mindenki azt a tökéletlenséget, azt a veszélyes, beteges, kicsit elcseszett közeget keresi, ahol felszabadulhat. Felszabadulhat a tökéletesség nyomása alól. Én például a Kőhalmi Zoltánnak a poénjain tudok a legjobban röhögni, mert a Kőhalmi Zoltán állandóan abból csinál viccet, hogy mennyire világnyomorultja ő, mekkora világnyomorultjai a családja, és a családjainak a nyomorúságából viccelődik, és ez olyan felszabadító. Miért? Mert tudom a lelkem mélyén, hogy nem lenne szabad. Szinte látom Szabó Pétert, ahogy fogja a fejét, hogy Úristen Zoltán, mit csinálsz? Ez PR katasztrófa! Tudod? És pont ettől vicces. És mindazok, akik megpróbálják megóvni magukat a PR katasztrófától, és nem tüntetik fel magukat nyomorultnak, sőt, hencegnek a poénjaikban, hencegnek a stand-upjaikban, azok sosem viccesek, és sosem a felszabadulást érzed, amikor hallgatod őket, hanem mindig a feszengést, mindig a kínos kellemetlenséget érzed. A Ricky Gervaisnél nem szoktad ezt érezni, aki nagyon vicces, és tudom, hogy amikor van egy ilyen ateizmus hirdető 25 perc a stand-upjaiban, te ott burulsz ki, én viszont akkor, amikor ezt a humble bragginget nyomja, amikor úgy csinál, mintha szerénykedne, és csak viccből mondaná el, hogy mekkora házba költözött, de valójában neki nagyon fontos, hogy elmondja, hogy mekkora házba költözött. Én ott szoktam ilyen kellemetlenül érezni magam, meg a sörözése közben, hogy nagyjából már a Jim Jeffries is képes fölmenni a színpadra úgy, hogy nincsen egy fél literes, egy korsó sör a kezében. A Gervais meg valahogy ezt így erőltet. Most nem mondom, hogy miért ne ihatnál egy olyan eseményen, ahol felszólalsz mondjuk egy Golden Globe-on, ahol minden vendég előtt ott vannak a boros poharak, ennek ellenére valahogy. És látod is rajta, hogy ittas? Nem, egyébként egyikükön sem. De azt ettől ő lazább, ettől ő jobb fej, ő nem feszeng a színpadon. Nem értitek azt egyébként, hogy oké, ez nem személyes preferencia, hogy a férfi, aki vicces, de mondjuk nem néz ki jól, sokkal hamarabb elfogadottá válik, vagy ne adj Isten, több nője lesz az előadás után, mint a nő, aki ugyan vicces volt, de ha nem néz ki jól, és a színpadon se, meg a, nem tudom, a képernyőn kívül se, akkor ő hiába a poénkodik. Nem igazságos ez, de szerintem is a férfiaknak ez egy könnyebb mentő mellény, hát, vagy jobban öltözteti könnyebb, őket. Hát könnyebb, hogyha előnytelen a külsejük, de előnyös a szellemük. Ha viszont megfordítva van, tudod, előnyös a külsejük, de előnytelen a szellemük, akkor meg ők jártak tulajdonképpen rosszabbul. Jobban jártak volna csajként. Nem? Hát nem. Nem tudom, ugyanúgy lesz egy bázis, szerintem, aki nem akar vele beszélgetni, de... De én azért azt figyeltem meg, hogy a csávók a látványra indulnak be. Nem véletlen, hogy ez szex előtt vagy alatt is a csávók fölfelé kapcsolják a villanyt. A csajok azok meg az érintés, az illatok, az ízek, a benyomások, ők érzelmileg vonódnak be abba a folyamatba, és ez nem csak a szexel van így. Nem véletlen, hogy ők mindig lefelé kapcsolják a villanyt. És itt a helyzet úgy áll, hogyha te meglátsz egy előnyös külsejű férfit, ahhoz a viszonyod, még nőként, még gyakorlatilag a nullával egyenlő. Látsz egy próbababát, egy nagyon szép próbababát. Az a próbababa oda jön hozzám, és elhív randira. Hát attól függ, hogy hívál. 200-szor hamarabb fogok neki igent mondani, sajnos, mert ez a bekódolt üzenet, hogy ezt a genetikát akarom tovább. De nem üzenet. Számít a fellépése? Nem számít a fellépése, hanem oda megy hozzád egy próbababa. A tökéletes próbababa oda megy hozzád, és azt érzed rajta, hogy az energiái azok, hát hogy mondjam, nem úgy sütnek, ahogyan te szívesen eltöltenél egy vacsorát. Akkor is elmész vele, mert kifejezetten, mert nincs semmi gáz, ha ez így van, tudod? De akkor neked férfi pszichéd van, Ági. Ennyi. Nem olyan nagy gáz ez. Szerintem az a kérdés, hogy kiderül az első két perc alatt, hogy kilépette a fidelitásból, vagy még mindig van. Mert akkor lehet, hogy más választ fogok adni. Nem, számít, hogy néz ki. A nőnek is számít, de igazad van, hogyha ő egy bunkó paraszt az első megszólalásra, akkor hamarabb távolodunk. De nem a bunkó paraszt, hanem a... Van egy vágy, hanem a szerencsétlen, aki látod a szorongást, látod rajta, hogy zavarban valaki van. Valaki erre bukik, hogy egy kicsit nyomi. Szóval, tényleg? Igen, és akkor utána majd... Az Eszter azt mondta múltkor, hogy neki bejönnek a szimp férfiak, ezek az esetlenül közeledők. Szóval igazából igazad van, de hogy arra mi az érzelmekre bukunk, és lefelé kapcsolunk, ebben teljesen igazad van, de az, hogy milyen típusú a csávó, és ahhoz, hogy párosul az arc, vagy fizikai megjelenés, ami számunkra vonzó, az a kettő együtt fog működni, és attól, hogy te azt mondod, hogy hát nem a legjobb személyiség társult hozzá, lehet, hogy valaki éppen arra bukik, hogy ő egy kicsit esetlenebb. Igen, de én csak arról beszélek, hogy a nők általában nem a külsőt nézik, hanem a nagy összképet, ami nagyon sok mindenből áll össze. Annak a férfinak a munkájából, hogy mit dolgozik, annak a férfinak az egzisztenciájából, hogy hol lakik, hogyan él, annak a férfinak az anyjával való tudod, kapcsolatából. Ez azt jelenti, hogy ezeket projektálják oda, amit még nem tudnak. De ha jól néz ki a csávó, akkor majd ebben, amit most elmondtál, mind fognak reménykedni, de elmennek vele randizni, talán le is fekszenek vele, és majd a harmadik napon ki fog derülni, hogy ja, hát ez egy karizma nélküli, jelentéktelen, félős, sunyi, hazudós alak. De legalább már volt egy szex, egy nagyon jó, egy próbababa külsejű, tökéletes testű csávóval. Na azt szeretném jelezni, hogy ez férfi referencia. Ezek férfi referenciák. Ezt a gondolkodást, meg az erre vonatkozó igényt, ezt férfiak ültették el nőkben, mégpedig azáltal, nem azáltal, hogy a férfiak azt akarták, hogy a nők ilyenek legyenek, hanem hogy a nők elirigyelték ezt a szerepet a férfiaktól, mert ezt hálásabb szerepnek azonosították, mert ezt nyertes szerepnek azonosították, mert úgy kódolták ezt, hogy a tápláléklánc csúcsán lévők, meg úgy általában a nemek harcában győztesként szereplők, kvázi a férfiak, magas státuszú férfiak, azok így működnek, azok használják a nőket, ki tudják számolni, hogy a következő 8 órára ez a nő nekem jó lesz, aztán majd dobom, és hogy ezt kell eltanulni, és hogyha ezt eltanuljuk, akkor mi is nyertesek lehetünk a nemek harcában, csak hogy én nekem az a nagyon rossz érzésem, hogy ezzel a nők valójában a saját természetüket csalják meg. Arról beszélgetünk itt még egyelőre, hogy a humor az mennyire segít mondjuk egy ismert nő esetében az ő megítélésén. Én azért itt odalapoztam ahhoz is, hogy a férfiakon mennyire segít, vagy éppen mi segít a férfiakon. Televíziós humoristákról beszélgetünk éppen, de beszélhetnénk általában is televíziósokról, hogy mennyire vizuális ez a műfaj, és mennyire tele, mert hogy televízió. Hát ez egy szexista téma, mert annál vizuálisabb, minél kevesebb pénisze van. Hát ez ilyen, bocs, de ez ilyen, és még a nők is így nézik. Hát arról van szó, hogy ha nő van a képernyőn, akkor ez egy vizuálisabb műfaj, mint ha egy férfi van a képernyőn. Uh-huh. Férfi esetében nem a külseje alapján ítéljük meg a dolgot, nő esetében inkább a külseje alapján ítéljük meg. És persze lehet kárhoztatni a patriarchális társadalmat, de még a nők is a külső alapján inkább ítélik meg a nőt, mint a férfit. Tehát egy női néző is előbb nézi meg egy nőnek a ruházatát a tévében, vagy ítélkezik az alapján, mint egy férfi esetében. Mert ott az nem elvárás. A nők is így gondolkodnak valójában, mert egy nővel kapcsolatban, másik nővel kapcsolatban, akár a rivalizálás, akár az empátia előhozza azt a nézetet, azt a szempontot, amely a férfinál föl sem vetődik. Az öltözék, tudod, az öltözék, az outfit, nem téma, a férfiaknál nem téma, és kész. És ez nem feltétlenül patriarchátus, vagy ha igen, akkor a nők agyát is mossák ki. Hát ha van rajta egyáltalán ruházat, Netflixet szoktál nézni, Robi? Előfordul. Mert ott például rendszeresen éri támadás a férfiakat is, hogy ő csak azért van ott, mert egy Ken baba, de a színészi teljesítménye, vagy az előadás módja az senkit nem érdekel, sőt, meg a történet is úgy általában kukába való. Vagy Ryan Gosling, vagy Reynolds, nem is tudom, melyikőjük volt az, aki ebből még saját maga is viccet csinált, hogy minden filmjébe le kell vetközni filmesztelen megmutatása. Igen, csak a Ryan Gosling az régen színész volt. Tudod, tehát a Ryan Gosling tudjuk, hogy az valaha színész volt, az tényleg tudott valaha nagyon jól játszani, nagyon magas színvonalon játszani, mielőtt hát ennek az nagyon elkurvult, nagyon fölhigult Hollywoodnak a kirakat babája lett, mert mostanra az lett a Ryan Goslingból, ami fájdalmas, a Ryan Reynoldsból nem nézek ki ilyesmit. Uh-huh. A Ryan Reynolds ez a jó pofajóska, nem? Akinek a... Deadpool. Aha. Az is ő. Én ezekkel nem tudok mit kezdeni. A múltkor is volt valami sci-fi tavaly, az Index teleharsogta a hasábjait, nem tudom, hogy ezt a Netflix pénzeli-e, vagy tényleg tetszett nekik, hogy az év sci-fi-e. Mondom, jaj, de vártam, hát egy évben 3 normális jön ki, és egy ilyen gyereket utaztatott az időben, aki saját maga volt, meg még a saját apjukat szörnyű volt. De az is ő maga volt, de és egyáltalán nem volt olyan okos, mint mondjuk a Visszajövőbe, miközben meg nagyon akciódús volt, mint egy ilyen szuperhősös Avengers, amit nálam ezzel meg nem mennek semmire, tehát már nem tudom, hogy mire mondják emberek, hogy az év sci-fi-e, mert ez tök szar volt konkrétan. Nem kell a csávónak annyira és annyiszor jól kinéznie, mint egy nőnek, ebben egyetértek, de abban el kell, hogy szomorítsalak titeket, hogy ha a celebrity crush-a van a csajnak, akkor ő berángat akárkit a moziba, hogy megnézze a filmet, és nem érdekli, hogy ő egyébként nem egy Star Wars fan, vagy egyébként az univerzumhoz ez semmilyen módon nem kapcsolódik. Egy csomószor előfordul az, hogy a férfi, mint toplistás sztár, csak azért, mert ő jól néz ki, de már egyébként nem vállal olyan szerepeket, ami kielégítenék a művészeti igényeket is, hogy így fogalmazzak, simán fenntartja a bevételt abból, hogy jönnek a rajongó kislányok, vagy a felnőtt nők, és őt akarják látni a képernyőn, és akkor ugye feltehető a kérdés, hogy itt mi volt a fontos, a tartalom, vagy az, hogy neki kockás hasra van, meg aranymetszős feje. A Hollywoodban a szépség az nem szépséget jelent, hanem a szépség helyi értékének az elfoglalását jelenti. Hát az a szép, akire Hollywood kimondja, hogy szép. Azt mondja rá, hogy egy díva, úgy kezeli, mint egy dívát, vörös szőnyegen parádéztatja, akkor arról a közös tudat majd letapogatja, hogy az szép. Itt van példaként Drew Barrymore, aki annak idején az E.T.-ben játszott, és tényleg tüneményes kisgyerek volt. És kisgyereknek ellenállhatatlan volt, tényleg imádnivaló volt a kis szőke fürtjeivel, a kis Drew Barrymore, és tényleg zabáltuk annak idején az E.T.-ben. De hát Drew Barrymore ott pályára került. Ő belőle dívát kellett gyártani. És hát nem érett azzá a szépséggé, mint amit kisgyerekként ígért. Hát a Drew Barrymore nem egy bombázó, de legyártották belőle a bombázót, ahogyan azt a plázában végzik. Műkörömmel, szoláriummal, meg plasztikai műtétekkel, meg hidrogénperoxiddal, meg implantátumokkal, stb. Legyártották belőle a bombázót, és belőle lett Charlie egyik angyala. Tudod, két tényleg bombázó nő mellett, akik a Lucy Liu volt, meg a Cameron Diaz, akik tényleg bombázó nők, odarakták a Drew Barrymore-t megcsinálva nagyon, és tudod, el lett adva nekünk, mint egy bombázó, pedig hát nem az, de nincs is jelentősége, hogy nem az, és bele kellett volna, hogy bukjon akár a Drew Barrymore, akár a film, de nem bukott bele semmi, mondom, hogy mert értjük a kódolást, értjük, hogy a Charlie angyala így mutatod ebből a szögből, akkor én valami szépet látok, értem, és azonos. Nem mondom, hogy ezzel egyedül vagy, Robi, de emlékezz vissza, hogy 10 évvel ezelőtt sem értettünk egyet veled, a boros barátommal, amikor ezt előadtad. És már akkor sem de volt nekem jó. Sem tetszik a Drew Barrymore, ennek ellenére ez ebből nem következik, hogy ez egy általános igazság, de tényleg átcsempészték őt egy másik kategóriába, tehát kapott a Chris O'Donnell mellett egy ilyen romantikus vígjátékot a 90-es években, és akkor a Charlie angyalaiba szerepeltettük, holott nyilván abból a korosztályból, akik akkor ebben, tudod, akkor ilyen top csajok voltak, biztos, hogy nem kellett volna sokáig keresgélni, hogy tényleg mindenki a haját dobja el. Tehát, hogy mit tudom én, a Cameron Diaz lehet, hogy szebb, mint a nők 98%-a, a Drew Barrymore meg szebb, mint a nők 90%-a. Hát a Drew Barrymore ez már egy óriási különbség, hiszen elvileg Hollywoodban volnánk. Szebb, mint a nők 35%-a. Hát maradjunk ebben, nem, a 90%-a, tudod, a szépség jelent valamit, ennek a szónak van jelentése. Ezzel nem lehet csak úgy dobálózni, hogy jaj, hát szebb, mint a nem szebb, mint a nők 90%-a. Közben Boros Tomi az üveg túloldalán fogja a fejét, jaj, hogy milyen nem, hülyeségeket beszél. Jaj, hát Drew Barrymore, de hát most... Ha hallgatja, magyarul Barrymore Drew-nak kell mondani, csak szóval azok kedvéért, akik jaj, nem olyan járatosak az idegen nyelvekben. Ha hallgatod, akkor 0630 0-11, 0-7-25, Tomi. Tomi 1, ha nagyon tetszik neked a Tomi, és Tomi 2, ha Drew tetszik jobban. Tetszik neked jobban. A Tomi. Igen. Hát a Drew Barrymore hallgatja a műsort. Most csak ne írjatok, csak ha Drew Barrymore vagytok. Nekem azt tetszik, hogy százalékokban sikerül ebben a kis stúdióban mindent felvázolnunk, hogy mihez képest és hogyan. Nekem a Cameron Diaz, mint nő, ami ugye az én véleményem mindentől kezdve nem számít, mint hetero nő, de hogy szerintem ő nem volt kifejezetten szép, bár bomba csaj volt na akkor ez is. Egyébként ez érdekes, ugye, hogy kinek mi tetszik. Tök ízlés kérdése, hogy neked most mi jön be, meg mi a szexi. Ezt nem akarom végig kritizálni, de a Drew Barrymore-nak mondjuk sokkal egészségesebb a bőre, mint a Cameron Diaznak. Tehát, hogyha én kozmetikus volnék, akkor a Drew Barrymore jobban tetszene, mínusz szemöldök. Nem, ha kozmetikus volnál, akkor a Cameron Diaz tetszene jobban, mert több pénzt látnál abból. Ha kozmetikus volnék, akkor nekem az Elton John tetszene jobban, maradjunk annyiban. Abban egyetértettünk szerintem, hogy mind a három nő három különböző archetípus volt, amit próbáltak felvonultatni ebben a Charlie angyalaiban, és a Drew Barrymore, ő egy girl next door. Hogyha a nehéz bombázóra mész, akkor neked nyilván nem ő lesz a szexi, és ugyanez igaz a férfiak. Jó, de miért azért mész moziba, hogy megnézd a szomszéd csajt? Hát azért a szomszédba menjél, ne a moziba. A moziba azért mész, hogy megnézd a bombázót. De ha valakinek a Drew Barrymore a szomszédja, Robi? Jó, világos, ha annak készült, akkor home videó. Na jó, kicsit nyargaljunk vissza a témára, hogy mit gondoltak arról, hogy akkor vagyunk-e értékesek humoristaként, vagy szereplőként, vagy a kamera előtt, és ez szerintem egy nagyon komoly problémája a médiában szereplő, vagy ebben az iparágban szereplő embereknek, hogy akkor értékes-e ő, hogyha vicces, és megtapsolják? Mert különben, hogyha ez ugye nem jön ez az értékes... Ha humorista, akkor legyen vicces. Na jó, de mire csak mire televíziós, érkezik? Akkor hát valamit produkál helyette, de én tőlem elég az is, ha jól néz ki, amennyiben a Celsius fokokat olvassa föl a falról, ugye azt vagy a lottószámokat. Tehát ugye a kettő között az a különbség, hogy a lottószámok sorban vannak, és nincs mértékegységük, míg a várható hajnali napközbeni és esti hőmérsékletek mögött van ilyen karika, meg egy C betű, azt így meg kell jegyezni, hogy a Celsius, és hogy fok, és ennyi. És valamikor meteorológus beszél, és jól néz ki, és ő az időjárás jelentő, de azt hiszem, hogy az esetek többségében eltekintenek ettől az elvárástól. A meteorológus az időjárás jelentő csajoknál? Uh-huh. Jaj, hát a szörnyű. Nem, attól, hogy meteorológus, attól tekintenek el. Tehát, hogy attól, hogy az időjárásról, a légmozgásról, az előrejelzésről szakmabeli nyilatkozzon, előbb tekintenek el, mint attól, hogy jól nézzen ki. Nem, hát a rendszerváltás után még meteorológusok mondták az időt. Még volt a Németh Most Lajos. Most is vannak. Németh Lajos, meg volt Aigner Szilárd, és el lehetett hinni nekik, hogy tudják, hogy mit beszélnek. És aztán Hábóna Márta is. Igen, akkor és ő is volt. Ezek a szakértelmi tényezők, ezek háttérbe húzódtak, és előlépett a látvány, előlépett az élmény. Megjött a kereskedelmi televízió, és most már azért vonulnak vissza, tehát néha szakértőt raknak oda, de azért 1997-ben ott meg végignéztek az amerikai kereskedelmi csatornakínálatot, és láttak, hogy hát itt még valaki félmeztelenül mond, meg mindenféle üdvöskék vannak, akikkel a tévéproducere vagy a híradó rendezője szokott eljárni hosszú hétvégézni, hát akkor ezt nálunk is így kell. Na én ezzel úgy vagyok, mint a Playboy-jal, hogy én most tudod, vagy pornót akarok, vagy szép irodalmi szemelvényeket. Hát vagy Milan Kunderát akarok olvasni, az egy műfaj, vagy pedig tényleg rá akarok rántani. Az meg egy másik műfaj. És amikor ezt a kettőt így összevarják, akkor azt látom, hogy ez senkinek nem készül. Hát senki, én nem ismerek olyat, aki hát egy kicsit rárántanék, de egy kis szép irodalmat is olvasnék, az az igazság. És ugyanez a helyzet a meteorológiával, meg ezekkel a modellekkel. Ha az időjárásra vagyok kíváncsi, akkor nem modelleket akarok nézni, akkor nem seggeket akarok nézni. Ha meg seggeket akarok nézni, akkor nem érdekel az időjárás. Senki nem az időjárás kedvéért néz pornót. Na ugyanilyen módon senki nem a nagyon jó csöcsök meg a nagyon jó seggek miatt kíváncsi arra, hogy milyen idő lesz akkor másnap. Azért az, ha tudod, a üdítőitalokat is el lehet adni cicivel meg fenékkel. Tehát, hogy mégiscsak működik az. Lehet, hogy te ilyen tudatos vagy, hogy kikéred magadnak, hogy nem külön kezelik a kettőt. Mert férfi. De most, ha mutogat, egyszerre kéne, milyen jó volt ez a blokk, 25 másodperc alatt rárántottam, és megtudtam, hogy holnap esőkabát kell. Ez nagyon jó, ez egy nagyon jó lehet, és a jövő héten is megnézem. Az van, hogy az időjárás az mindig a műsor végén jön, és ekkor a kereskedelmi tévével berobbanva ugye a műsorok, észrevették azt, hogy ennél a pontnál elkapcsolnak az emberek, mert hogy az időjárást azt az újságból is megtudhatja, és akkor innentől kezdve kellett szerintem egy olyan... Kell lennie, hát nem mondhatja, hogy tornádó az... lesz holnap, ha tényleg biztos, hogy nem lesz holnap tornádó. Igen. Holnap ki fog törni a Badacsony? újra kitör szerintem a badacsony. A másik, ami erről eszemültött, hogy nagyon meglepődnék, igen, a férfiaknál már azt feltételezett, hogy szakértő a nőknél, hogy nem. Ha egyszer csak megjelenne egy ilyen időjárás jelentő, egy ilyen decent kis ruhába, ami mindent akar, és smink nélkül. Hogy én szerintem az elmúlt 50 évben nem láttam képernyőn nőt, aki ne viselt volna sminket, ne lett volna megcsinálva jó a haja. Jóformán férfit se, ugye, mert legalább a csillogó izzadságcseppek ellen meg szeretnék őket védeni. Igen, kiábrándító lenne látni? Én láttam. Baukó Éva éppen arról panaszkodott, hogy a Havas Henrik hogyan élt vissza az ő munkahelyi státuszával, hogyan zaklatta őt a főnökeként. Én nem láttam sminket, én egy keresztény lányt láttam, akit a szülei nagyon keresztény szellemben neveltek, és most betévejedett ide a tévéstúdióba, hogy beszámoljon arról, hogy hát ővel a Havas Henrik mit csinált, és ennek természetesen semmi köze nincsen Havas Henrik Vona Gáborról szóló könyvéhez. Igen, ezt én sajnos pont nem láttam, ezt a felvételt, küld át nekem, légy szíves. Teljesen más lett itt kisminkelve ebben az interjúban akkor. De a smink azt szerintem azt hiszem, hogy az valami természetes, tehát hogyha mondjuk arról van szó, hogy valaki természetes szépsége, akkor az, hogy ki van festve, azt én nem gondolom annak, hogy az nem természetes. Nyilvánvalóan nem természetes, de én ez alatt azt értem, hogy mit módosított a testén, az arcberendezésén, meg milyen kötözött csonka módszereket használ a formája elérésére, vagy van-e a tudott férfiként a cipőjében egy ilyen 2 centis parafa betét, hogy magasabbnak tűnjön, miközben tudod, nem tudom, megnyit, szalagot vágát valami alapkőletételnél, lehet, hogy ez külön. De ez az egész úgy kezdődött, tudjátok, hogyha valaki nagyon előnytelen volt és be akart kerülni a médiába, képernyőre akart kerülni, akkor próbálták kipofozni. Ugye valahonnan innen eredeztethető ez a stylist munka, amit mindenki nagy örömmel szokott emlegetni tévén kívül, hogy valaki felöltöztette, de hogy nem estünk egy kicsit a ló túloldalára, nem lehet valaki csak simán önmaga natúrba, anélkül, hogy rákényszerítenék mondjuk a sminket is. De hogy nem, ha barom jól néz ki, nagyon tehetséges, vicces, tájékozott, és még fiatal is, hogy ne lehetne, őket szeretettel várják. Egyébként a stílus is egy vonzalmi tényező, tehát a stylistok nem véletlen kerülnek elő, mindegy férfi, mindegy nő, ha a ráillő ruhákat veszi föl, ami a, mit tudom én, ha a lába vékony és a felső teste nem, akkor a lábát emeli ki, ha a felső teste jó, vagy nem pocakos, akkor tudod olyat mutat, hogy azt látod, hogy nem pocakos, nem látod, hogy nem kockahasa van. De mit tudom én, ha a segge nagy, akkor hosszabb kabátot, vagy zakót vesz, tudod, ha a tokája, akkor sálad, de olyat, ami pont jól áll neki, és így valakinek van szeme ahhoz, hogy saját magából ezt kihozza, de nagyon kevés embernek, és ahhoz is van szeme, hogy nem a katalógusból öltözködik, mégis jól öltözködik. Tehát van otthon, tudod, 90 ruhadarab, és mindig olyan 5-öt vagy 6-ot vesz föl, hogy így nézed, hogy te jól néz ki ez a csávó, vagy ez a csaj. És ezt mondjuk egy stylist elvégezhetné valakin, és íme már is vonzó lett, pedig nem is ő öltözködik jól. Csak ezt egy idő után azzal kezdték összekeverni, hogy ők mit vennének fel, vagy hogy tudom paradicsommadárrá változtatni az illetőt, hogy emlékezetes legyen. Nehogy a legjobb formáját hozza, ahogy ő valaha fölöltözhetett volna, hanem hogy legyen ő is egy Edwin Marton, tudod, egy ilyen rettenetes zakóba, amiről mindig elmondja, hogy hány 100 000-ért vette, de hát hülye szegény, mert borzasztó. De kattintás szempontjából ugye most már az a fontos, hogy lehozzák a cikket, hogy milyen ruhában voltak a hölgyek és az urak, mondjuk egy ilyen zsűritagok a tehetségkutatóban, hogy úristen, mekkorát virított a múltkor Majka. A szereplők a Poppy and Nature köntöseiben volt. Létezik ez a női referencia a férfi divatban, meg a férfi öltözködésben, meg a férfi sminkben bizony. Ez a metroszexualitás, így hívjuk, hogy metroszexualitás, mintha csak egy szexuális identitás lenne, pedig hát nem az, nem is egy nemi identitás, nem szexuális preferenciával függ össze, és érdekes, hogy a metróról nevezték el, már pedig ezek azok, akik soha nem járnak metróval, tudod, pont ők a metroszexuálisak, mint Tom Cruise, mondjuk, vagy a futballpálya Tom Cruise, a Cristiano Ronaldo, akik az életüket a vörös szőnyegen töltik, és akiket nem lehet olyan szögből lefényképezni soha, hogy éppen ne tökéletesen nézzenek ki, mert állandóan szerepben vannak. Tom Cruise mindig Tom Cruise-t játsza, Cristiano Ronaldo mindig Cristiano Ronaldo-t játsza, de nem az igazit, azt, akit a szülei fölneveltek, azt, aki ő ténylegesen az, vagy hogyha valaha életében volt őszinte, vagy jár terápiába, és azért mondjuk fizet is, tehát meg kell, hogy váltsa az őszinteségét vele, ahogyan ő akkor is ott viselkedik, nem, hanem úgy, ahogyan a média persona, ahogyan a Cristiano Ronaldo-t látni akarják, hogy növekedjen az elérése, hogy növekedjen a kattintás száma, ahogyan a Tom Cruise-t látni akarják a nyilvánosságban, és ők mindig minden pillanatban szerepben vannak a média personáik szerepében, ők metrosexuálisak, miért? Mert úgy állnak hozzá a maguk külsejéhez, ahogy amúgy a nők. Hát, hogy ők nő módjára ápolják magukat, nő módjára töltenek el a fürdőszobában másfél órákat, de nem azzal, hogy hevernek a kádban, mint a féle bölcsészek, hanem azzal, hogy cicomázzák magukat, mint a féle nők. És ő neki külön szexuális kategóriájuk lett, pedig hát semmi köze a dolognak a szexhez. Épp ellenkezőleg. De nem a szexhez, a nemiséghez van köze. Az, hogy ő a férfi nemiségét nem akarja sörszakban, melszőrvillantással, borzos körmendiános szemöldökkel, meg büdös bőrcsekivel képviselni, ezt, hanem ő egy picit nőiesebb. De lehet ezt mondani. És ennyi. De a szüleink nemzedékében még mindenki ez volt, ahogyan te most ezt előadtad. Ez a büdös, bőrcsek is. Vagy az a lényeg, hogy a 70-es években nem létezett a kategória, hogy metroszexualitás, ez a nemzedék találta fel valójában. Tehát, hogy valójában itt nem lehet azt mondani, hogy én férfi vagyok, de én nem olyan módon szeretnék férfi lenni. Nem, én férfi vagyok. A hajbandákkal kezdődött szerintem a 80-as években, bár fene tudja. Én férfi vagyok, de ez mellékes. Én a akkor, amikor én kinézek valahogy, akkor én női referenciák mentén választom meg a ruháimat, szedem ki a szemöldökömet, húzom ki az ajkam kontúrját, ha arról van szó, és nem leszek tőlük meleg. Na mit szóltok, hetero férfiak? Büdösek, a büdös bőrkabátaitokban leizzadva. Ugye irigykedtek. És ezek a férfiak nem irigykednek, hanem csak néznek, hogy ez most micsoda. Ez egy csaj csávónak öltözve? Vagy hogy ez egy új férfi referencia, és hogy valójában ilyennek kell lennünk, hogy a gyerekeink már, ha nem ilyenek, akkor ők már tulajdonképpen hajléktalanok lesznek. Tehát az, ami az apáinknak még férfi volt, és a legtermészetesebb módon, aki ma már a nem metroszexuális férfi, az a gyerekeink körében már hajléktalan, már homeless lesz. Ugyanazzal a külsővel, mint amivel a nagyapja még egy átlagos férfi volt. És ez ijesztő. Én most nagyon megdöbbentem, én eddig azt hittem, a metroszexuális az a férfi, aki többször lefürdik egy hét. Bocs, ezt a poént megtartom magamnak. Szóval, hogy a Travolta és a Zac Efron, ők nagyjából ott vannak szerintem ezen a tengelyen, hogy nem arról van szó, hogy ő neki most a nemiségében, vagy a nemi identitásában kell kételkednünk, hanem hogy a tapsért csinálja, a lájkokért csinálja, a fotókért csinálja azért, mert ő onnantól kezdve már nem értékes, hogyha nem tartja a lépést ezzel a fajta szépséggel, ami ugye ideálnak van kikiáltva. És a Zac Efron most mindent elhazudott azért, hogy ne tűnjön fel, hogy neki milyen lifting volt az arcába. Vagy John Travoltára nem lehet ráismerni, hogy ennek mi az oka. Tulajdonképpen nem... Szientológia, nem olyan bonyolult, egy szóval kifejezhető. Tom Cruise esetében, a Travoltának az esetében, hát azért ez talán nem véletlen egybeesés. Jó, de ez valamilyen narcizmus egyrészt, másrészt lehet, de hogy talán nem véletlen, hogy pont szientológus. Ilyen germofóbia, tudod, hogy fél a bacillusoktól, és ezért ő egy nagyon higiénikus férfinak mutatkozik, hogyan nagyon tiszta nőket vonza. Tudod, de ez nincs így átgondolva. Vagy egyszerűen van egy brutális nyomás, hogy azt látod, hogy erre jönnek a lájkok. Nem, és ez egy k***a csapda. Valójában. Arról van szó, hogy ők modellek. És a modell mi voltuk, háttérbe szorítja azt, amiként hát funkcionálniuk kéne. Tom Cruise-nak színészként, Cristiano Ronaldo-nak meg futballistaként. És a Cristiano Ronaldo megmérgezi maga körül az öltözőt, megmérgez minden közeget a toxikus jelenlétével, a modellségével, azáltal, de hogy nem egy modell... Nem hanem a kellemetlen narcizmusával. Igen, de a szemöldök az csak ennek a kellemetlen narcizmusnak a tulajdonsága. Uh-huh. Ez a kellemetlen narcizmus az, ami háttérbe szorítja azt, amivel ő elméletileg a pénzét keresné. De a dolog már fölborult. Tom Cruise és Cristiano Ronaldo már több pénzt keres azzal, hogy modell, mint azzal, hogy színész, illetve futballista. És ennek megfelelően már fontosabb meghatározó identifikációs jegy az, hogy ő modell, mint hogy akár színész, akár futballista. Annak megfelelő aztán a futballcsapatainak az eredménye, annak megfelelő aztán annak az öltözőnek a légköre, annak megfelelőek aztán a filmek, és annak megfelelő aztán az a játék. És ez az analógia egyébként nagyon jól megmutatja azt, hogy mit érez a nők nagy százaléka a filmiparban, vagy a televíziózásban. Most Cristiano Ronaldo vagy Tom Cruise eljutott odáig, hogy neki annyira fontos a külseje, hogy tulajdonképpen ezt hozza már a pénzt, és nem a tartalom. Egyébként elmondják, hogy a tartalom is fontos, meg a focipálya is fontos, mert ezt el kell mondani. De igazából a nők nagy része úgy tud eljutni odáig, hogy egyáltalán valamit fel tudjon mutatni, hogyha ő már felmutatta előtte a külcsit. Vagy legalábbis azt a vonzóságot, a vonzerőt. És utána nagyon nehéz kilépni abból, hogy vajon ő most arra kapja a pénzt és a figyelmet, hogy rohadt jól néz ki, vagy amit fenn kell tartani edzéssel, táplálkozással, plasztikai beavatkozásokkal, stb. Vagy arra, hogy most tényleg játszott egy nagyot. És erre is lennek példáim, de azt gondolom, hogy ez már műsoridőben nem fog azt lesz. Hiszem, hogy itt az öregedéssel kiderül, hogy mennyire tudott átülni a személyiségére, mint az saját maga hordozó anyagára. Valaki, aki esetleg fiatalon még nagyon jól nézett ki, szerintem sokkal szebb egy ember, a méltósággal megöregszik, és akkor 90 évesen talán nem, de még 80 évesen simán képernyőképes, míg ha már 40 évesen is azon van, hogy 20-nak tűnjön ki, és 55 évesen azon van, hogy 29-nek tűnjön, akkor jönnek azok a beavatkozások, amivel egy bohócot csinál magából az ember, és akkor tényleg szereznek helyette vagy egy fiatalabbat, vagy egy olyan idősebb embert, aki annyinak akar kinézni, és mindig annyinak akart, amennyi volt. Hát nézzétek meg ezt a szakadékot a Meryl Streep meg a Madonna között. Aha. Óriási. Aha. Hát igen. Tehát tulajdonképpen a személyiség a különbség, és minden, amit látsz a külső, az már ebből következik. Én nem hiszem, hogy van nyomorultabb dolog annál, mint amikor valaki a külsejéből a szexualitásának a kirakatát formálja, miközben senki nem vonzódik már hozzá a világon.